nasz numer do Radio Nawigatora to 22 5 trójek i 2 zera. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 marca, minęła 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni z trójki zatrzymanych w sprawie porwania 12-latki w Golczewie, przesłuchane i zwolnione. Ponad 1000 imigrantów uratowano dziś na Morzu Śródziemnym, płynęli do Włoch. Dwie urzędniczki z Siemiatycz po raz pierwszy miały dyżur w Brukseli, załatwiały sprawy Polaków, którzy tam pracują. Prokurator przesłuchał ostatnią z trzech osób zatrzymanych w sprawie uprowadzenia 12-latki w Golczewie. Mężczyźnie nie postawiono zarzutu, został zwolniony. Wcześniej zarzut uprowadzenia dziecka usłyszeli Elżbieta B. i Ryszard D. Ten ostatni, jak potwierdziła prokuratura, był w przeszłości skazany na 9 lat więzienia za brutalne pobicie innej dziewczynki. 2 miesiące temu wyszedł na przedterminowe zwolnienie, 2 lata przed końcem kary. Dziś rzecznik Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Janusz Jaromin tłumaczy, że zdecydowały o tym dobre sprawowanie mężczyzny. Był kilkadziesiąt razy nagradzany. Jego udział, aktywność w tym systemie resocjalizacji oceniana była w opiniach bardzo dobrze. A co równie istotne, poprzednio on się nie przyznawał do winy i krytykował orzeczenie sądu. W ostatnim okresie przyznał się do przestępstwa, za które został skazany, wyraził skruchę i deklarował chęć poprawy. Janusz Jaromin dodał, że decyzja sądu o przedterminowym zwolnieniu mogła być pochopna. W tej chwili, gdy nasze prognozy okazały się uchybione, niewątpliwie przychodzi na myśl refleksja, czy nie należało zrobić więcej. Prokuratura jeszcze dziś ma mieć gotowe wnioski o aresztowanie Ryszarda D. i Elżbiety B. 12-latka została uprowadzona w piątek wieczorem niedaleko swojego domu. Z nagrania monitoringu wynika, że została wciągnięta do auta. Po kilku godzinach policjanci znaleźli ją w samochodzie kilkanaście kilometrów dalej. Kilka godzin później policjanci zatrzymali 3 osoby, które miały porwać dziewczynkę. Ponad 1200 migrantów przypłynęło tylko dziś do Włoch. Do kilku portów na Sycylii wpłynęły statki Straży Przybrzeżnej i inne jednostki, które zabrały na pokład ludzi zdryfujących łodzi i kutrów. Agencja ANSA podała, że w Messynie zacumował statek z 246 migrantami uratowanymi w cieśninie sycylijskiej. Do portu w Pozzallo dotarło ponad 500 uciekinierów. Do Katanii przypłynęło również 500 osób. Na jednym ze statków przewieziono zwłoki kobiety, która zmarła w czasie przeprawy. Na Morzu Śródziemnym trwają kolejne akcje ratunkowe. Podają włoskie media. Od początku tego roku do Włoch przybyło ponad 12 tysięcy migrantów. Włoskie MSW podaje, że to o 1/3 więcej w porównaniu z tym samym okresem z ubiegłego roku. Biały Dom chce, by Kongres zbadał, czy Donald Trump był podsłuchiwany w trakcie kampanii prezydenckiej. Wczoraj obecny prezydent zarzucił na Twitterze Barackowi Obamie, że jego administracja zakładała podsłuchy telefoniczne w gmachu Trump Tower w Nowym Jorku. Dziś Biały Dom w komunikacie poinformował, że będzie chciał, by Kongres wyjaśnił, czy Barack Obama zlecał potencjalnie politycznie umotywowane śledztwa. Wczoraj rzecznik Baracka Obamy, Kevin Lewis, powiedział, że ani poprzedni prezydent, ani żaden urzędnik Białego Domu nie zlecali podsłuchiwania jakiegokolwiek amerykańskiego obywatela. Urzędnicy z Siemiatycz w Brukseli dziś mieli pierwszy dyżur. Władze Siemiatycz na Podlasiu wysłały swoich ludzi do stolicy Belgii, bo chciały w ten sposób pomóc w załatwieniu urzędowych spraw mieszkańcom Siemiatycz, którzy tam pracują. Szacuje się, że w Brukseli mieszka około 3000 siemiatyczan, czyli co piąty mieszkaniec tego miasta. Do stolicy Belgii pojechały na jeden dzień 2 pracownice Urzędu Miasta w Siemiatyczach. Choć był to pierwszy taki wyjazd, to na spotkanie z nimi przyszło wiele osób. Dzień dobry panu. Jest problem w miejscu urodzenia. Tak. Pani w polskim dokumencie tak, a ja mam tutaj ma... tą tak. kartę belgijską jeszcze zrobioną na stary, a muszę ją zmienić. Ja zwracam się, żeby mój dowód osobisty z Siemiatycz przywieźć do Bruseli. Dzięki urzędniczkom dowiedziałem się, że większość spraw, które do tej pory załatwiałem przez swoją babcię, mogę załatwić dużo szybciej z drogą cyfrową przez portale PUAP. Siemiatyccy urzędnicy będą mieć dyżury w Brukseli w każdą pierwszą niedzielę miesiąca od 9 do 15 w Domu Polski Wschodniej. Agnieszka Oleszczuk mówi, że ten wyjazd miał na celu m.in. sprawdzenie, czego oczekują siemiatyccy imigranci. Chciałyśmy zbadać, co będzie potrzebnym naszym mieszkańcom przebywającym w Brukseli, jakie sprawy będą ich nurtować najbardziej, ale też pomogłyśmy paru osobom, m.in. w założeniu konta na ePUAP-ie. Każdy, kto z nami rozmawiał, w ten czy w inny sposób uzyskał informacje i pomoc. Z Brukseli Renata Reda, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Czas na sport i Michał Gąsiorowski. Nie, Trójka. Nie sport. Program Trzeci. zobaczyłam Michała i stwierdziłam, że sport. No tak, Aniu, wszystko się zgadza. Tyle, że nie serwis sportowy, a po prostu trzecia strona medalu. Adam Malecki zaraz dołączy. Teraz czas na pogodę. Noc z chmurami i z deszczem. Nad ranem na Pomorzu Gdańskim mglisto. Termometry pokażą od 1 do 5 stopni. Poniedziałek też pochmurny i deszczowy. Termometry pokażą 5 stopni na północnym wschodzie, 7 w centrum i 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pozdrawiamy z Antarktyki. Już tam jesteśmy. Dzieje się. Nasz 7-osobowy zespół artystyczny pracuje dniami i nocami. Adam Nowak pisze piosenkę. Fotografujemy, nagrywamy film i płyniemy dalej. A w finale zaśpiewamy. To znaczy ja zaśpiewam. 3 sztuki w Antarktyce. Relacje z rejsów popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku o 17.10. Proszę nas nie pozostawiać samym sobie. Zatem do usłyszenia. Adam Nowak. I Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już blisko 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Witamy i teraz już naprawdę jest czas na sport. Michał Gąsiorowski i Adam Malecki. Bardzo dużo dzieje się w sporcie. Trzymamy rękę na pulsie i staramy się informować Państwa o wszystkim. No ta informacja sprzed chwili tak naprawdę. Adam Kszczot został mistrzem Europy, halowym mistrzem Europy w Belgradzie. Wygrał swój bieg zdecydowanie na 800 metrów. Także brawo, Adam. Ale jak to się rozgrywa? Bank, złoto, bank i możemy mieć drugie złoto, bo Kamil Bednarek prowadzi w konkursie skoków z wyż 2,32. To jest wysokość, którą udało mu się pokonać. W związku z tym kolejne złoto jest coraz bliżej. No będzie albo złoto, albo srebro, tak czy owak. To jest ciąg dalszy kapitalnych wiadomości, a to jeszcze nie koniec dzisiaj. O punkty w Ekstraklasie grają za to piłkarze. Bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie Lecha Poznań z Lechią Gdańsk, czyli liderem, już się rozpoczęło. Jest 8 minuta spotkania i 0-0. W poprzednim meczu Jagiellonia Białystok pokonała 4-1 Śląsk Wrocław. Coś jeszcze musimy dodać takich wiadomości najważniejszych dzisiaj. No może to jak się skończył bieg na 50 km techniką dowolną w Lahti, bo tam wygrał, a nie zgadną Państwo, niespodziewanie Kanadyjczyk Alex Harvey okazał się najlepszym, najwytrwalszym i po prostu najszybszym biegaczem dzisiaj na 50 km. Drugi był Rosjanin Sergii Ustiugow, a trzeci Finn Matti Häkkinen. Mówiłeś o tym, że Bednarek zaatakował 2,32 i udało się osiągnąć tę wysokość, a jego rywal Grabasz zaryzykował. No i swoje pozostałe próby przeniósł na 2,34, także naprawdę suspens i tutaj wielkie oczekiwania na emocje. Jeżeli chodzi o piłkę ręczną, to trwa spotkanie w Lidze Mistrzów. Orlen Wisła Płock gra z Paris Saint-Germain. Jezda 2-2, no i Orlen Wisła Płock potrzebuje tylko punktu do tego, żeby znaleźć się w najlepszej szesnastce. Poczekaj, ale powiedziałeś tak niejasno to zabrzmiało. Grabasz dwa razy zrzucił swoją wysokość, czyli... Bednarek jest mistrzem Europy. Mamy kolejny złoty medal. Świeższe informacje, brawo. No proszę Państwa, to jest naprawdę wieczór, jakich mało. Do tego zaczął się mecz w Poznaniu. Tam Lech gra z Lechią. Będziemy się przenosić także na stadion w Poznaniu, no bo to jest najciekawsze wydarzenie i najciekawiej zapowiadający się mecz tej kolejki Ekstraklasy. Coś jeszcze, Adam? To, o czym dzisiaj jeszcze powiemy, to będzie oczywiście rozmowa z Jasią Jędrzejczyk, a także informacje zza oceanu dotyczące Andrzeja Fonfary, bo i on z Chadem Dawsonem dzisiaj wygrał, także pozostaje w grze o tytuły mistrzowskie. Miejmy nadzieję, że przyjdzie mu walczyć także o pas mistrzowski. No to co, robimy sobie chwilę oddechu, kumulujemy energię, proszę się przygotować, bo naprawdę będzie eksplozja różnych wiadomości zaraz i mecz piłkarzy ręcznych i finał biegu na 60 metrów z Ewą Swobodą i relacje z meczu Lecha z Lechią. I co jeszcze? A, no i pogadamy o formule i będzie też wspomniana przez ciebie Joanna Jędrzejczyk. No to przenosimy się szybciutko na stadion Lecha Poznań. Tam rozpoczął się już mecz Lecha z Lechią, a na miejscu jest Dawid Cytrynowski. Dzień dobry Państwu, 12, w zasadzie już 13 minuta tego spotkania, jak na razie bezbramkowy remis. Żadna z drużyn nie potrafiła w tych pierwszych 12 minutach stworzyć sobie jakiegoś zagrożenia, czy to pod jedną, czy pod drugą bramką. Stąd też bezbramkowy remis. Na razie, jak na razie, największym zaskoczeniem są składy obu drużyn, bo w Lechu brakuje m.in. Dawida Kownackiego czy Lasse Nielsena. W ich miejsca Jan Bednarek, a także Marcin Robak. Wśród lechistów brakuje Flavio Pańszą. W jego miejsce gra reprezentant Curacao Gino van Kessel. Teraz akcja drużyny z Gdańska, ale to jeszcze własna połowa właśnie gości jest Rafał Wolski. On za chwilę poda zapewne na lewą stronę. Tak jest, Sławomir Peszko, ale wycofanie na własną połowę do własnych stoperów i gdańszczanie od tyłu będą próbowali zagrozić bramce Matusza Putnockiego. 13 minuta tego spotkania w Poznaniu w obecności około 30 tysięcy kibiców. Jak na razie bramki nie padły. Dziękujemy bardzo. W Płocku za to bramki padają i to jedna za drugą, bo to jest w końcu piłka ręczna. W Płocku Orlen Wisła prowadzi 4-3 z Paris Saint-Germain. No to może zagramy jakąś krótką piosenkę i czekamy, aż rozpocznie się finał biegu na 60 metrów kobiet, bo tam za chwilę powinny pojawić się wszystkie zawodniczki. Jest już Ewa Swoboda. Przed chwilą po hali w Belgradzie biegał Sylwester Bednarek z biało-czerwoną flagą. Tak jest, Sylwester Bednarek wygrał konkurs w skoku wzwyż, ależ to jest piękny wieczór w Belgradzie i to jeszcze nie koniec, bo tak jak mówiliśmy, za chwilę rozpocznie się finał biegu na 60 metrów i przeniesiemy się wtedy błyskawicznie do Belgradu. Someone to kiss, someone to kick you. There's nothing that you couldn't slip through. Or at least that's the impression I get. Cause you're smooth and you're wet. And she's not aware yet, but she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous rate. Means that you'll never be frightened to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set out to acquire. The eyes are on fire. You are the unforecasted storm. Będzie wraz z 7 innymi rywalkami robić to Ewa Swoboda, polska sprinterka. Polska prowadzi w klasyfikacji medalowej. Wyprzedzamy Wielką Brytanię i Niemcy. 5 złotych medali, srebro i 3 brązowe. Ewa Swoboda ruszyła, jest na pierwszym torze, ale falstart i będą za chwilę wracać zawodniczki i znowu będziemy czekać, jak rozpocznie się rywalizacja, więc za chwilkę ponownie będziemy w Belgradzie. A my jesteśmy teraz w studiu przy ulicy Myśliwieckiej. Przyznają Państwo, że dzieje się w całej Europie. Jeżeli chodzi o mecz Lecha z Lechią, to jest 17 minuta tego spotkania i mamy remis 0-0, a w spotkaniu Wisły Orlen Płock z PSG w tej chwili czas wziął jeden z trenerów. Widziałeś, Adam, przed chwilą, jaki tam mignął. Nie widziałem, wynik. Jaki wynik. O, jest natomiast 7-5. A zobaczyłem inny wynik. Możemy też zapowiedzieć, bo zawsze tradycyjnie pod koniec drugiej godziny, pod koniec naszej audycji będą ligi zagraniczne. No i niespodzianka we Włoszech. Tam Juventus Turyn zremisował zaledwie z Udinese 1-1. No i to na pewno jest taki wynik, który pójdzie w świat. Zapraszamy już oczywiście jak zwykle na przegląd lig zagranicznych. Pod koniec naszej audycji Liga Hiszpańska, Liga Angielska, Liga Włoska właśnie i oczywiście Bundesliga. Jak zwykle podsumujemy najważniejsze wydarzenia w tych ligach. Teraz jeszcze obradują sędziowie nad tym, kto spalił ten start w przypadku 60 metrów. Będzie ta dyskusja na pewno trochę trwała, więc może wróćmy do tego, co było wczoraj. 2 lata temu zdobył złotohalowych mistrzostw Europy w Pradze w biegu na 800 metrów. Tym razem w Belgradzie stanął na najwyższym stopniu podium imprezy tej rangi na dystansie 1500 metrów. Marcin Lewandowski zdecydowanie zwyciężył w finale. W rozmowie z Rafałem Bałą mówił o tym, jak rozegrał ten bieg i skąd czerpał motywację, żeby w ogóle wystartować w belgradzkich mistrzostwach. Niesamowicie szczęśliwy. Jestem złoty medalistą mistrzostw na półtora, także coś niesamowitego, tworzę historię. Marcin, to teraz o tym, co się działo na bieżni, bo kontrolowałeś najpierw z tyłu, później przesunąłeś się na czwartą pozycję, no i to była dobra pozycja do ataku. Zacząłem tak, jak miało być, bardzo spokojnie z tyłu, wiedziałem, nie spodziewałem się tej szybkiego biegania, dlatego chciałem być z tyłu, żeby uniknąć tych niepotrzebnych przepychanek, także był tam wielki kocioł, tak naprawdę gotowało się, ja wiedziałem, że tak będzie, dlatego biegłem z tyłu, przyszedłem, idealny był ruch i potem chwila grozy tak naprawdę, bo zepchnięto mnie do bandy, byłem w boksie tak zwanym. Kiedy zobaczyłem dziurę od środka, wyprzedziłem tam chyba 2, nawet 3 gości. Zajęłem sobie fajną pozycję za Szwedem. Tam się czułem troszeczkę pewnie, mimo że byłem dalej zamknięty, to wiedziałem, że zaraz on zaatakuje. Wystarczyło go się przytrzymać, wiedziałem, że uciekniemy wreszcie. Pewnie wygrałem, po prostu niesamowite. Marcin, trudno było sobie wyobrazić lepsze zakończenie tego sezonu halowego, a co teraz przed tobą, bo Londyn i Mistrzostwa Świata, tam będzie rywalizacja trudniejsza. Właśnie pytanie, na 800 czy na 1500 metrów? No jeszcze mimo wszystko na 800 metrów. Tam jestem myślami, tam jestem głową. Fokusuję się, tak powiem, na tym dystansie. Wiem, że mam tam po prostu jeszcze wiele do zrobienia. Od wielu, wielu lat ocieram się o medale Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. Brakuje to bardzo w mojej kolekcji. Wpadały na mety równo. Dobry bieg

może jakiś gol. Łączymy się, tam jest Dawid Cytrowski. Bramka na razie nie padła, ale wreszcie zaczęło coś się dziać w tym spotkaniu. W 15 minucie Szymon Pawłowski wybiegł sam na sam ze słowackim bramkarzem Duszanem Kuciakiem, ale uderzył prosto w golkipera gości. Ten nie miał problemów, żeby odbić tę piłkę. Jeszcze próbował dobijać Abdulaziz Tetek w taki ekwilibrystyczny sposób wolejem zza pola karnego, ale przestrzelił jakieś 2-3 metry. Teraz może być okazja dla Lechii. Jan Bednarek w ostatnim momencie strącił piłkę z nogi jednak Grzegorzowi Kuświkowi, ale w dalszym ciągu to goście są w natarciu, chociaż teraz gra wycofana gdzieś do tyłu. Właśnie do Duszana Kuciaka i mają chwilę oddechu poznańscy defensorzy, żeby tam poustawiać się odpowiednio w obronie i czekać na ten kolejny atak gości z Gdańska. No jestem nieco zaskoczony postawą gości w tym spotkaniu. Wydawało się, że jednak gdańszczanie przyjadą tutaj po remis w Poznaniu, bo umówmy się, mają w tabeli 5 punktów przewagi i wydawało się, że remis będzie zadowalał i piłkarzy, i także trenera Piotra Nowaka, ale jednak Lechia dość agresywnie w tych pierwszych 20 kilku minutach. Teraz jednak będzie chwila przerwy w grze, tam leży na boisku jeden z zawodników, jakaś kontuzja. Być może za chwilę się jednak podniesie. Użył gwizdka sędzia Szymon Marciniak, który prowadzi to spotkanie. Już w tym momencie podnosi się jednak Rafał Wolski. Będzie mógł kontynuować to spotkanie. Spotkanie, w którym w 26 minucie w dalszym ciągu na Inea Stadionie przy Bułgarskiej w Poznaniu Lech remisuje z Lechią 0-0. W 20 minucie meczu Orlen Wisły Płock z Paris Saint-Germain jest za to wynik 9-7. Prowadzi Orlen Wisła Płock. A w studiu jest zapowiadany wcześniej gość Mikołaj Sokół, ekspert Formuły 1. Dzień dobry, witam. Mikołaj wrócił prosto z Barcelony, gdzie podglądał, obserwował właściwie, analizował pierwsze testy zespołów przed nowym sezonem Formuły 1. Mikołaj, wszyscy zadają sobie pytanie, czy te samochody, które miały wyglądać ekscytująco, fascynująco, które miały zapierać dech w piersiach, rzeczywiście tak wyglądają? Wyglądają na pewno inaczej, na pewno ciekawie, na pewno bardziej agresywnie, są wyraźnie większe, takie bardziej bojowe, jeśli mogę takiego słowa użyć, no ale oczywiście jest w tej beczce miodu łyżka dziegciu, to znaczy nie do końca przemyślano wszystkie aspekty tych nowych przepisów, a wiadomo, że projektanci zawsze wykorzystują każdą możliwą lukę, żeby przyspieszyć swoje samochody, stąd też pojawiły się takie niezbyt estetyczne płetwy na pokrywie silnika, niektóre zespoły tam jeszcze podoczepiały dodatkowe skrzydełka, które wyglądają trochę jak takie wieszaki na ubranie, na koszulę. Niezbyt ładnie to wygląda, zresztą Ross Brawn, nowy szef od strony sportowej, jeżeli chodzi o przepisy Formuły 1, już zapowiedział, że coś się z tym zrobi. Sądzę, że w tym sezonie może to być ciężkie do wyeliminowania. Na pewno nie wygląda to ładnie, na pewno trochę przyspiesza samochody. No jak zwykle mam oczywiście też mieszane opinie na ten temat. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tych rozwiązań, ale też wiem, że są ludzie, którym to się nawet podoba. Ważne jest to, żeby nowe samochody były szybkie i zapewniały ekscytującą walkę na torze, co do tego oczywiście są jeszcze znaki zapytania. No właśnie, są też wątpliwości, bo takie choćby ma Lewis Hamilton. Powiedział, że on wątpi w to, żeby te wyścigi były może nie widowiskowe, ale chodzi głównie o mijanki, prawda? Bo tego wszyscy się spodziewamy. Jak myślisz, jak się zapowiada pod tym względem ten sezon? No chodzi przede wszystkim o wyprzedzanie, o zaciętą walkę na torze i na pewno Lewisowi Hamiltonowi zależy na tym, żeby tego wyprzedzania za dużo nie było. On chyba chciał po prostu być z przodu, wygrywać wyścigi i zdobyć czwarty tytuł mistrza świata. Wiemy, że w zeszłym roku przegrał z Nico Rosbergiem. Nie ma też szansy na to, żeby wywrzeć srogą pomstę na swoim byłym zespołowym koledze, bo Rosberg zakończył karierę. Ma Hamilton nowego zespołowego partnera, Valtteriego Bottasa. Ciekawe, że już powiedział, że nigdy z żadnym dotychczasowym partnerem się tak dobrze harmonijnie nie współpracowało. Może świadczyć o tym, że już się czuje pewnie, że nie będzie żadnego zagrożenia tak, po prostu. Między wierszami można to wyczytać i przetłumaczyć. Tak, już jest spokój, już wszystko tam jest ustalone. No co do tego wyprzedzania, nie wiadomo, musimy poczekać tak naprawdę na pierwszy wyścig. Samochody mają krótszą drogę hamowania, co wiadomo, że utrudni atakowanie w strefie do hamowania. Są też szersze, co na pewno na tych ciaśniejszych, węższych torach jeszcze bardziej utrudni niełatwe zadanie, jakim jest właśnie wyprzedzanie. No zobaczymy, jak to będzie. Wiadomo, że samochody mają być szybsze, ale ta szybkość oczywiście nie zawsze oznacza, że będzie więcej akcji na torze. Mikołaj, te zmiany zostały wprowadzone w regulaminie technicznym, to jak samochody wyglądają, to że zwiększono docisk aerodynamiczny, między innymi po to, żeby zmienić trochę układ sił w Formule 1. Czy po tych testach i po tym, co widziałeś, wiem, że niewiele tak naprawdę można powiedzieć, nie do końca można wyciągać ostateczne wnioski, ale czy możemy się spodziewać chociaż jakiegoś minimalnego wymieszania tych sił w czołówce? Na pewno jest jeszcze za wcześnie, żeby wyrokować, czy tu będą jakieś duże zmiany w czołówce. Na pewno Mercedes jest dalej faworytem i dalej jest z przodu. duży przebieg w czasie zimowych testów, to oczywiście świadczy o dobrym przygotowaniu, jeżeli chodzi o awaryjność. Były tam drobne problemy, oczywiście, jak w przypadku każdego nowego samochodu. Niepokojąca wieść jest taka, że szykują jeszcze mocniejszą jednostkę napędową już na sam początek sezonu, więc mogą po prostu odjechać reszcie stawki. Tutaj jest oczywiście nadzieja dla tych zespołów prywatnych, które korzystają z jednostek napędowych Mercedesa, jak Williams i Force India. Wiem, że Force India zapowiada walkę o miejsce w pierwszej trójce, co jest dosyć odważnym stwierdzeniem, ale jeżeli popatrzymy na to, że rzeczywiście Mercedes ma najlepszą jednostkę napędową i ta jednostka ma być jeszcze lepsza, no to kto wie, czy rzeczywiście takiej możliwości nie będzie. Dobre testy w wykonaniu Ferrari, ale już za często się napatrzyłem na dobre testy w wykonaniu Ferrari, żeby tutaj wyrokować jakąś dużą poprawę formy. Wiadomo, że oczekiwania są wielkie, że kilka poprzednich sezonów było po prostu bardzo nieudanych dla Scuderii, że oczekiwania są bardzo duże, presja też jest bardzo duża i wiadomo, że tutaj wyniki prędzej czy później są potrzebne. Czy tak będzie? Zobaczymy. Podobnie z Red Bullem. Trochę w cieniu w czasie tych testów też samochód nie wygląda na tak bardzo dopracowane i zaawansowane konstrukcje Mercedesa i Ferrari, ale też to jest część zaplanowanej strategii. Mogą się pojawić poprawki, mogą się pojawić nowe elementy, a może po prostu Red Bull wyszedł z założenia, że prostota tutaj sprawdzi się, jeżeli chodzi o dobre wyniki, dobre osiągi. Na pewno dużą nadzieję pokładają w zmodyfikowanej jednostce napędowej Renault, w zasadzie w zupełnie nowej jednostce napędowej, która ma umożliwić walkę z Mercedesem. Czy tak będzie? No poczekajmy chociażby do Melbourne z pierwszymi ocenami, jeżeli chodzi o układ sił w stawce. Włosi bardzo się ekscytują oczywiście wszystkimi wynikami Ferrari. Natomiast powiedz o tych młodych strzałach, o zawodnikach, którzy się pojawili. Antonio Giovinazzi to jest taka wielka nadzieja, bo wiadomo, Włosi też czekają bardzo na to, żeby w końcu Włoch znalazł się w stawce. Czy on, czy też ktoś inny, to takie postaci, na które warto zwrócić uwagę? No na pewno Włosi są poszkodowani od kilku lat, jeżeli chodzi o kierowców w stawce. Nie mówię tu o walce o mistrzowski tytuł, tylko generalnie o samych zawodnikach z tego kraju. Giovinazzi skorzystał na pechu Pascala Wehrlein'a, zastąpił go w czasie dwóch dni testowych z Zauberem. Wehrlein ciągle leczy kontuzję, której nabawił się w czasie Race of Champions w styczniu, także trochę poważnie to wygląda ta sytuacja. Ma testować w przyszłym tygodniu, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Giovinazzi jest juniorem Ferrari, już został przyjęty do tego programu juniorskiego, no i wypada mieć nadzieję, że z tej mąki będzie chleb, bo Włosi na pewno zasługują na to, żeby mieć zawodnika, żeby mieć swojego kierowca. Jeżeli popatrzymy z drugiej strony, co wyprawia Kanadyjczyk Lance Stroll w samochodzie Williamsa, to rzeczywiście możemy zatęsknić za solidnymi, szybkimi debiutantami. Stroll może jest i szybki, ale jego wysiłki za kierownicą poskutkowały tym, że Williams stracił praktycznie 2 dni testów ze względu na uszkodzenia samochodu. No i na pewno nie jest to wymarzony początek dla zespołu, który chciał wrócić do pierwszej trójki po sezonie, w którym z tej trójki wypadł. No to jeszcze jeden kierowca, który się pojawi. Już się pojawił, ale teraz pojawi się na pełen etat, czyli Stoffel Vandoorne. No tak, ale Stoffel Vandoorne na jego nieszczęście jeździ w McLarenie, gdzie również mamy oczywiście Fernando Alonso, wiecznie głodnego sukcesu, cały czas polującego na ten trzeci mistrzowski tytuł. To już 10 lat minęło od jego drugiego mistrzowskiego tytułu. No i niestety forma McLarena i Hondy nie napawa tutaj szczególnym optymizmem. Śmiejemy się trochę, że cały czas jesteśmy w tym 2015 roku, kiedy Honda przygotowała bardzo słabą i awaryjną jednostkę napędową. Niestety wygląda na to, że ten trend został podtrzymany, to znaczy jest beznadziejnie, ale przynajmniej stabilnie. Tutaj nie za bardzo niestety McLaren może liczyć na poprawę, przynajmniej po tych pierwszych testach. Znowu były awarie, znowu były defekty. W ciągu 4 dni zużyto 5 jednostek napędowych, podczas kiedy na cały sezon muszą wystarczyć 4, więc na razie pod kątem awarii tutaj absolutnie to różowo nie wygląda. No i do tego też sam samochód, z tego co widać na to, że nie zachowuje się szczególnie dobrze, jest bardzo niestabilny. Wygląda na to, że nawet przy niskich prędkościach nie spisuje się ten samochód tak jak powinien, więc tutaj problemy są po obu stronach. No i cała nadzieja w tym, że inżynierowie McLarena i Hondy jakoś się z tym uporają, bo myślę, że kibice chcieliby widzieć, no wiadomo, Fernando Alonso, ale też i właśnie Vandoorne'a gdzieś bliżej czołówki walczących o punkty, a nie gdzieś tam na końcu stawki walczących z Zauberami na przykład, a kierowcy Zaubera jako jedyni w tym sezonie będą korzystali ze starych jednostek napędowych, jakby są skazani na to ostatnie miejsce w stawce, ale tutaj McLaren robi wszystko, żeby zapewnić tam walkę na tych ostatnich pozycjach. Mikołaj, czy uważasz, że w Formule 1 szykują się jakieś większe zmiany? Bo Ross Brawn powiedział ostatnio, że no, będą szukać jakichś rozwiązań, żeby sprawić, żeby wyścigi były jeszcze bardziej spektakularne i żeby była jeszcze większa oglądalność, chociaż i tak już jest bardzo duża. No, mówi się na przykład o tym, że taki wyścig jak w Monte Carlo powinien być nie na długim dystansie, tylko wyścigiem sprinterskim, żeby to było wszystko bardziej jakieś takie skomasowane. Czy myślisz, że rzeczywiście można się czegoś takiego spodziewać? Większych zmian? No, na pewno trzeba dość ostrożnie podchodzić do jakichś szczególnie dużych regulaminowych rewolucji. Zresztą Ross Brown też to podkreśla, że nie chce wprowadzać pochopnie zmian, chce mieć to wszystko przemyślane. Rzucił już taki pomysł, żeby wszelkiego rodzaju eksperymenty z formatami weekendu sprawdzać na wyścigach niezaliczanych do Mistrzostw Świata. To byłby powrót do takiej tradycji, która zakończyła się na początku lat 80. Wtedy po raz ostatni rozgrywano wyścigi Formuły 1, które nie były punktowane, nie były zaliczane do całej klasyfikacji Mistrzostw Świata. Pomysł jest dobry, nie wiadomo jak to będzie wyglądało od strony komercyjnej, od strony wydatków, czy będzie obowiązek brania udziału w takim wyścigu. Tutaj oczywiście to wszystko jest jeszcze do dogrania. Na pewno Ross Brown jest bardzo inteligentnym człowiekiem i bardzo optymistycznie podchodzę do tego, że to właśnie on będzie odpowiadał, w jakiś tam sposób kształtował przyszłość Formuły 1. To jak to będzie wyglądało, musimy poczekać. On sam ma na razie na głowie jeszcze bardzo dużo problemów. Nie chcę tego jakoś brzydko sformułować, ale po Bernim trzeba tam trochę posprzątać w tych wszystkich strukturach Formula One Management. Nie jest tym osamotniony Brown, bo więcej ludzi będzie oczywiście za to odpowiadało. Jest Sean Braczys, który odpowiada za stronę komercyjną. Już pierwsze takie ukłony w stronę kibiców mamy, to znaczy zespoły w czasie tej pierwszej sesji testów dostały pozwolenie na to, aby emitować w internecie, w mediach społecznościowych krótkie filmiki z toru. Do tej pory było to absolutnie zabronione i zakazane pod groźbą ucięcia ręki przez samego Ecclestona. A dla kibiców myślę, że to jest ciekawa atrakcja, żeby zajrzeć za kulisy, zobaczyć, popatrzeć na to, co nie zawsze jest widoczne w telewizji, na scenki z garażu, na to, jak kierowcy się przygotowują do wyjazdu na tor. To jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe i na pewno działa na korzyść całej Formuły 1. No, a myślę też, że wiele dyscyplin sportowych chciałoby być w takim kryzysie, w jakim rzekomo teraz jest Formuła 1 pod względem oglądalności, popularności i tak dalej. Na pewno jest dużo do zrobienia i bardzo dobrze, że są osoby u steru, które dostrzegają, że ten potencjał i dostrzegają to, że jeszcze można wiele rzeczy zrobić, żeby uczynić z tego sportu jeszcze lepsze widowisko. To co, jeszcze jedne testy i czekamy na początek sezonu. Pierwszy wyścig w Melbourne to jest ostatnia niedziela marca. Ja już nie mogę się doczekać. A panowie się spotkacie. Spotkamy się, będziemy mieli tę przyjemność opowiadać państwu o całym tym sezonie Formuły 1. Mikołaj, bardzo ci dziękujemy. Mikołaj Sokół, ekspert Formuły 1. Dużo pracy w tym sezonie, ale sezon zapowiada się bardzo interesująco. Ross Brown rzeczywiście ma ciekawe wizje i no, wydaje mi się, że będzie ta Formuła 1 zmierzać w dobrą stronę. My na razie stawiamy na sprawdzone rozwiązania. Chyba, że chciałeś jeszcze coś dodać? Nie. No to jak stawiamy na sprawdzone rozwiązania, to Ed Sheeran, a za chwilę zajrzymy znowu na stadion w Poznaniu. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way. Years old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Oh, 39. minuta meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk, a na stadionie w Poznaniu Dawid Cytrowski. No to nie jest spotkanie na miarę hitu 24. kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Mało tutaj mamy sytuacji podbramkowych. Teraz przed chwilą, dosłownie kilkanaście sekund temu z dystansu, spróbował uderzać Rafał Wolski. Takie kąśliwe, mocne uderzenie z okolic 20, może 25 metra. Miał trochę problemów z tym uderzeniem Matusz Putnocki. Będzie rzut rożny dla drużyny gości. Jest tam Sławomir Peszko ustawiony w narożniku boiska. Krótkie odegranie. Nie, jednak tylko zamarkował to podanie Sławomir Peszko. Jakby chciał zmylić obrońców, jednak teraz krótko podał do Krasicia, ten w pole karne, przewrócił się tam bodaj Grzegorz Kuświk i będzie rzut rożny, nie będzie rzut rożnego, poznańscy defensorzy poradzili sobie z całą tą sytuacją, byłaby szansa na kontrę, gdyby efektowne podanie Radosława Majewskiego przewrotką sprzed własnego pola karnego było nieco dokładniejsze i doszedłby do tej piłki Maciej Makuszewski, ale to podanie było jednak niedokładnie. Tak jak wspomniałem, tych sytuacji podbramkowych jak na lekarstwo, jedną z nielicznych miał Lech w 29 minucie, po okresie takiej dominacji gości z Gdańska, Lech wyszedł z groźną kontrą. Majewski próbował podawać do Pawłowskiego, jednak szybszy od niego był jednak Duszan Kuciak. Teraz poderwali się poznaniacy, była okazja na kontrę, ale zatrzymana ta kontra gwizdkiem arbitra. Za szybko wznowili grę poznaniacy. W 40 minucie mamy remis 0-0. Bardzo dziękujemy, a teraz przenosimy się do Belgradu. Tam jest Cezary Gurjew. Czarku, ale miałeś kapitalną godzinę. Adam Kszczot, Ewa Swoboda, Sylwester Bednarek. Sypią się te medale jeden za drugim. Rzeczywiście, podobnie jak wczoraj, długo czekaliśmy. Ten dzień się rozkręcał. I rzeczywiście dwa złote medale. Ewa Swoboda, która z ósmym czasem weszła do finału na 60 metrów, wywalczyła brąz. Płakała tutaj, ale były to piękne łzy radości. Mogą ze szczęścia płakać kibice, bo rzeczywiście te halowe Mistrzostwa Europy są niezwykle udane. Polska ma najwięcej medali. Co prawda przegrywamy w klasyfikacji medalowej teraz z Wielką Brytanią. Brytyjczycy też mają 5 złotych medali jak Polska, ale mają 2 srebrne, my tylko jeden. Brytyjka zdobędzie na pewno medal w skoku w dal, bo trudno będzie pokonać Szpanowicz. Będzie prawdopodobnie srebro dla Wielkiej Brytanii, ale jeszcze zostały biegi rozstawne 4 razy 400 metrów. Jak wiadomo, tutaj mamy olbrzymie szanse, ale jeszcze raz wielkie słowa uznania dla Sylwestra Bednarka. Wielki powrót, kariera wydawało się już być może zakończona, wrócił cudownie. No i Adam Kszczot, no, tu o nim można tylko mówić w samych superlatywach i trzeba wierzyć, że Igrzyska Olimpijskie w Tokio spełni się jego marzenie i wywalczy ten olimpijski medal. Tego brakuje mu w jego cudownej karierze, w kolekcji oczywiście. Bardzo ci dziękujemy. Cezary Gurjew prosto z Belgradu i halowe Mistrzostwa Europy. Tak, to jeszcze podsumujmy. Adam Kszczot, medal złoty. Sylwester Bednarek w skoku wzwyż, medal złoty. Ewa Swoboda na 60 metrów, medal brązowy. Tak jest. Ci zawodnicy naprawdę są inspiracją dla nas wszystkich, dla wszystkich młodych ludzi, którzy chcieliby rozpocząć jakby treningi lekkoatletyczne, no ale także Joanna Jędrzejczyk jest inspiracją dla wielu, a teraz przygotowuje się do kolejnej obrony pasa mistrzowskiego Federacji UFC. Przed majową walką nasza zawodniczka MMA przyjechała do Warszawy, do Polski, promować swoją autobiografię. Na spotkaniu promocyjnym książki Wojowniczka były tłumy kibiców. To jest coś niesamowitego, co się dzieje, jaki jest odbiór mojej osoby. 1 marca odbyła się premiera mojej książki, mojej biografii. Oczywiście w mojej głowie pojawiały się pytania, czy to czas, czy nie czas, ale po spotkaniu autorskim jestem zadowolona i myślę, że to był odpowiedni czas po prostu. 14 lat mojej kariery, praktycznie połowa mojego życia, także było o czym pisać. Często padały te pytania dotyczące ciebie jako osoby, która walczy i uprawia sport, który jest krwawy, może mało kobiecy, a zobacz, jak to wszystko przebiło się do świadomości ludzi i tak naprawdę teraz już nic nie musisz udowadniać, tylko jesteś tą Joasią i kibice idą za tobą w ciemno, prawda? To też jest fajne i to niezależnie od wieku, bo widziałem młodych bardzo kibiców, jak i starsze osoby. Mocno wdarliśmy się do tego mainstreamu. Wiadomo, że gdzieś jeszcze nadal ludzie patrzą trochę stereotypowo na MMA, jednak to jest naprawdę piękny sport, który się rozwija cały czas, który podbija tak naprawdę rynek światowy. Ogrom pracy w to, aby promować moją osobę, aby pokazywać, że jest Polka, która zdobywa świat, która walczy dla największej organizacji tradycji MMA na świecie, która zdobywa popularność za granicą. I o to chodzi, bo tu nie o to chodzi, aby się chwalić i zdobywać jak największe kontrakty sponsorskie, ale o to, żeby zdobywać jak największe sukcesy i dumnie reprezentować Polskę na tej arenie międzynarodowej. Na spotkaniu autorskim spotkałam wiele osób w podeszłym wieku, które właśnie widzą we mnie Joannę sportowca, a nie tylko Joannę wojowniczkę. Także 4 udane obrony tytułu mistrzowskiego UFC. Mam apetyt na więcej i to jest najfajniejsze, że zapomnij nie gaśnie, a wręcz oczekuję od siebie jeszcze więcej. Można się dowiedzieć różnych rzeczy dotyczących twojego dzieciństwa w Olsztynie, ale też ciężkie chwile w twojej karierze. Trzeba było zacisnąć zęby i tych chwil trudnych, zanim doszłaś na piedestał, no to było całkiem sporo w twojej karierze i to też opisujesz. Ta książka jest głównie o sporcie, ale tak naprawdę ta książka jest o takich zmaganiach w życiu codziennym i myślę, że życie tak naprawdę jest walką. Nawet jakieś się natopię, tych problemów tak naprawdę jest więcej, bo ludzie wymagają więcej ode mnie i ja przez to też wymagam więcej od siebie. Ale faktycznie ta moja droga nie była łatwa. Jest sporo o życiu prywatnym, chociaż cenię taką prywatność swoją i moich bliskich. Po prostu dozowaliśmy te informacje, ale mam nadzieję, że są one wystarczające, że fani i czytelnik będzie mógł poznać mnie troszeczkę z innej strony niż tylko i wyłącznie z oktagonu. Jeszcze jest twój Instagram, twój Facebook i tam też nowe rozdziały się piszą. Oczywiście tą sportową część mojego życia ludzie śledzą na bieżąco, bo to są media, to są właśnie wywiady. Kolejny rozdział twojego życia, 13 maja, Dallas, będziesz walczyć z Brazylijką Andrade. Powiedz coś więcej o tej rywalce, no jak podchodzisz do tej piątej obrony pasa mistrzowskiego? Cieszę się, bo po raz kolejny gdzieś zaznaczę swoją pozycję, tworzę historię. 2 lata temu zwyciężyłam pas mistrzowski UFC właśnie w Dallas i w tej samej arenie. Wierzę w to, że zwyciężę tą walkę. Jessica jest bardzo wymagającą przeciwniczką, jest bardzo silna. Wcześniej walczyła w wyższej kategorii wagowej, także gdzieś na pewno będę musiała uważać, trzymać wysoko gardę. Trochę niższa jest od ciebie, prawda? Jest sporo niższa, dlatego ona też rzuciła do tej wagi słomkowej do 52 kg. Jessica boks jest mocny, ale bardzo dziki. Nie jest techniczny, nie jest poukładany. Cały czas trzeba ręce trzymać wysoko, ponieważ wali takimi okrężnymi cepami i sierpami i poprawiamy moją stójkę, aby każdy cios oddziaływał na moją przeciwniczkę i stopował w tych dzikich atakach. Na pewno jest wiele technicznych aspektów, na których musimy się skupić przed tą walką. Ruszasz na Florydę, tam będziesz się przygotowywać? Wracam w środę 8 marca do Stanów Zjednoczonych, gdzie będę miała równo 8,5 tygodnia przed moją kolejną walką. Myślę, że to jest wystarczająca ilość czasu, aby odpowiednio się przygotować. Jestem zawodniczką, która szybko wraca do formy, także myślę, że w 6-7 tygodni jestem w stanie uzyskać taką topową formę. Mam apetyt na więcej. Z nowym teamem czuję, że jestem bardziej otwartą osobą. Czuję, że uczę się czegoś nowego każdego dnia i są osoby, które dbają o mnie w 100%. Nie tylko wzmacniają mnie fizycznie, ale również psychicznie dbają o takie moje zaplecze całościowe. Przyzwyczaiła nas Joanna Jędrzejczyk do tego, że jej walki są ekscytujące, więc nie możemy się już tak doczekać tej kolejnej. Ja bym chciał poprosić panów redaktorów, żeby też coś wspomnieli o tym, że Michał Przysiężny gra dzisiaj w finale największego turnieju halowego w Polsce. I to jest pierwszy raz w historii Pola gra w finale, więc może by też o tym było miło powiedzieć. No to wspominamy. Michał Przysiężny gra w finale. A tak serio, to trochę dobrych, trochę złych wiadomości. I Przysiężny gra z Jurgenem Melcerem, przegrywał już 2-5, ale poderwał się teraz zdecydowanie do walki, przełamał Melcera i zrobiło się 4-5. A jest to Challenger ATP we Wrocławiu oczywiście. Fanfary dla fanfary. Po serii porażek naszych bokserów w ostatnim czasie nadszedł czas Andrzeja Fanfary na gali w Nowym Jorku na Brooklynie. Jeden z najbardziej znanych obecnie w USA polskich bokserów pokonał przed czasem w walce wagi półciężkiej byłego mistrza świata Chada Dawsona. Amerykanin 10 lat temu na Florydzie odebrał pas czempiona tej wagi Tomaszowi Adamkowi. Na o szczegółach zwycięstwa materiał Jana Pachlowskiego. To był bardzo trudny pojedynek dla naszego boksera. Pokazał w nim jednak niesamowity charakter i determinację do końca. Kolejny już raz doprowadził swoich kibiców do granicy wytrzymałości. Po 9 rundach Andrzej Fanfara przegrywał na punkty. Tylko wygrana przed czasem dawała naszemu bokserowi sukces. Po serii uderzeń w narożniku i wcześniejszej kombinacji lewy-prawy-prosty Amerykanin nie był już w stanie kontynuować walki. Sędzia zarządził nokaut techniczny. Założenie było, żeby troszeczkę szybciej był w pierwszych rundach, ale ja się rozkręcam pomału i zawsze te emocje zostawiam na koniec dla kibiców. Przedam sąd, był dosyć szybki, tak, świetne doświadczenie i to doświadczenie pomogło mu przetrwać te pierwsze rundy. Był taki śliski, tak, nie mogę go trafić tymi mocnymi czasami. Później zacząłem bić troszkę więcej kombinacjami, te piosy dochodziły, no i zrobiłem to, co miałem zrobić. Wygrałem pojedynek przed czasem, pokonałem byłego mistrza świata, naprawdę był to godny rywal. Może ta rdza troszeczkę moja tutaj dała siwe znaki, bo nie boksowałem praktycznie rok i to też dlatego, tak? Na pewno jestem miał dobrej drodze do tego, żeby ta moja forma była jeszcze lepsza w tym roku. Do momentu zadania decydujących ciosów Polak decyzją trzech sędziów przegrywał na punkty. Fumfara podkreśla jednak, że fizycznie czuł się świetnie w tej walce. Jego ciosy nie robi na mnie takiego wrażenia. Byłem pewny, że to zwycięstwo za chwilkę nadejdzie. No i zakończyłem walkę przed czasem, z czego bardzo się cieszę. W tych ostatnich rundach ta motywacja moja była naprawdę ogromna. Andrzej Fumfara zdradził nam, że wśród dwóch potencjalnych kolejnych przeciwników są jego dobrzy znajomi, z którymi niestety przegrywał. Chodzi o Kanadyjczyka Adonisa Stevensona oraz Joe Smitha Juniora, który sensacyjnie pokonał w czerwcu w Chicago naszego boksera. Pojedynku wieczoru na nowojorskim Brooklynie zwycięstwo przyznane było niejednogłośnie. Split decision. He is still undefeated. He is now the WBA and WBC unified welterweight champion of the world. Keith To był koncert boksu. Przed starciem Truman Garcia mówiło się, że to jak dotychczas najciekawiej zapowiadający się pojedynek w tym roku. Przypuszczenia te się tylko potwierdziły. Fachowcy zaskoczeni byli jednak tym, że starcie nie było wypunktowane jednogłośnie. Stosunkiem 2-1 wygrał Keith Truman, który tym samym zunifikował tytuł WBC i WBA w kategorii półśredniej. To był wyścig, w którym od początku wyszedłem na czoło. Mój trener cały czas mi powtarzał: boks, boks, boks. Kontrolowałem przebieg wydarzeń. Mój przeciwnik starał się odgryzać, wyprowadził sporo ciosów, ale ja umiejętnie się broniłem. Mówił zaraz po walce i zwycięzca. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. Trzecia strona medalu. Zakończyła się pierwsza połowa meczu Lecha z Lechią, bez goli i właściwie bez emocji. A my rozpoczynamy naszą wędrówkę po ligach zagranicznych, no i zaczynamy od Wysp Brytyjskich i Anglii. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United powstrzymane, głosi tytuł w dzisiejszym Obserwerze. A co powstrzymało Czerwone Diabły? Nie mieliśmy szczęścia, zabrakło nam umiejętności, by naszą dominację zamienić w gole. Tak mówi trener Jose Mourinho po meczu z Bournemouth, ale dodaje, że jest jeszcze ktoś. Artur Boruk. Dla wtajemniczonych Artur Boruc został graczem meczu w BBC, w Sky Sports, w Independencie, w Obserwerze, w The Sun i tak dalej, i tak dalej. W pełni panował nad polem karnym, zachwyca się serwis goal.com. Na tyle, że jest pierwszym od niemal dwóch lat bramkarzem, który wybronił jedenastkę na Old Trafford. Nie sprostał mu sam Zlatan Ibrahimović. To w ogóle nie był jego dzień. Po obejrzeniu po meczu powtórek część ekspertów uznała, że Zlatan uderzył w twarz rywala. W powietrzu wisi więc zakaz występów w trzech spotkaniach, a więc też w pojedynku z Chelsea w FA Cup. A inne stadiony? W poprzedniej kolejce Liverpool grał z Leicester, czerwoni sprawiali wrażenie zagubionych, ale na mecz z Arsenalem kompasy i mapy zostały odnalezione. Jeden z najlepszych meczów, jakie dotąd zagraliśmy. Mieliśmy ciężki tydzień, musiałem powiedzieć chłopakom parę gorzkich słów, ale to dobra strona futbolu. Zawsze jest tu następna szansa. Teraz jesteśmy w lidze na rollercoasterze. Niby to ekscytujące, ale niestety nie zawsze idziemy w górę. To trener Klopp w rozmowie z BBC po meczu wygranym przez The Reds 3-1. Efekt? Ekipa Kloppa awansuje na trzecie miejsce. Arsenal spada na piąte. Nie wypalił gambit Wengera, który na początku posadził na ławce Sancheza. Zobaczymy, gdzie będziemy w tabeli w maju. Na razie jest marzec. Skupmy się na grze, nie słuchajmy komentatorów. Mamy robotę do wykonania i na tym się skupiamy. Kanonierzy nie radzą sobie z drużynami z pierwszej szóstki tabeli. Nie wygrali z nimi od 11 spotkań. Działo się za to na północy Londynu. Tu Spurs wygrywają z Evertonem 3-2. Setne zwycięstwo w angielskim futbolu dla Mauricio Pochettino. Dziewiąte zwycięstwo z rzędu w lidze dla Londyńczyków. Takiej pasy nie mieli jeszcze nigdy. 13 i 14 gol dla Harry'ego Kane'a. Dodajmy, że od dna odbija się Leicester. Pierwsi stracili gola w meczu z Hull, ale opanowali sytuację i wyszli na 3-1. W tabeli są już na 15 miejscu, a w Hull asystę zaliczył nasz człowiek, Kamil Grosicki. Dla Trójki Adam Dąbrowski, Londyn. W innym dzisiejszym meczu Manchester City pokonał 2-0 Sunderland. A we Włoszech polski mecz w Serie A, czyli Napoli kontra Roma. Napoli wygrało 2-1. Przewaga Romy nad Napoli stopniała do 3 punktów. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Wczoraj w Rzymie spotkały się zespoły grające najpiękniejszy futbol w Italii. Szybki, atakujący i kombinacyjny. Zapowiadał się fascynujący mecz, ale pięknie i skutecznie grali tylko goście. Dzisiejszy rzymski Corriere dello Sport nie bez racji alarmuje, Roma się zacięła. A La Gazzetta pisze o belgijskim matadorze Mertensie, który strzelił Wojciechowi Szczęsnemu obie bramki po błyskawicznych akcjach i fatalnych błędach rzymskich stoperów. Świetnie grali też Hamzik i Insigne. Lapidarnie przyczyny przykrej porażki ujął trener Romy Luciano Spalletti. No, il primo tempo hanno fatto molto bene, non ci abbiamo messo quel qualcosa in più. Napoli w pierwszej połowie zagrało świetnie. Pogubiliśmy się pod ich presją. Zabrakło nam odwagi i serca. Nie potrafiliśmy skonstruować groźnego ataku. Nie wykorzystaliśmy szans, jakie nam stworzyli bardzo wysokim pressingiem. Che loro lasciavano un po' liberi in questa pressione. Co prawda pod koniec meczu Roma oblegała bramkę gości i Strootman strzelił gola, ale dzięki dwóm genialnym interwencjom Reiny Napoli wywiozło z Rzymu cenne 3 punkty. Piotr Zieliński grał przez ostatnie 20 minut, a Arkadiusz Milik o 5 minut krócej. Niczym specjalnym nie zdołali się wyróżnić, bo w końcówce Napoli zajmowało się głównie zwalnianiem gry. Natomiast Szczęsny mógł szybciej reagować przy pierwszej bramce, ale wspaniałą paradą uratował zespół przed stratą trzeciej. Mecz z trybun oglądali Zbigniew Boniek z wnukiem i trener bramkarzy naszej reprezentacji Jarosław Tkocz. W innym wczorajszym meczu Sampdoria ograła najsłabszą w lidze Pescarę 3-1. Linety i Bereszyński pojawili się na boisku pod koniec spotkania. Poza tym Milan pokonał u siebie Kiewo w identycznym stosunku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No to jeszcze Hiszpania, tam piękny, cudowny gol Neymara. Do zmiany w tabeli doszło w środę, kiedy to Real Madryt zremisował u siebie 3-3 z 12 w tabeli Las Palmas. FC Barcelona wygrała zaś na Camp Nou ze Sportingiem 6-1. Powrót na pierwsze miejsce w nietypowy sposób wykorzystał Luis Enrique i ogłosił, że odchodzi z klubu wraz z końcem sezonu. Trzeba przyznać, że jego decyzja nie była zaskoczeniem. Oficjalnie za jej przyczynę trener podał zmęczenie. Komentatorzy sportowi dodali jeszcze wyjątkowo złe relacje z prasą i złe pomysły na taktyczne rozgrywanie spotkań. Dobrze robi, pochwaliła Luis Enrique, sportowa marka. Wczoraj Barca wygrała u siebie 5-0 z Celtą Vigo. Na konferencji po meczu Luis Enrique przypomniał, że zespół wciąż ma szansę na 3 tytuły – Ligi, Pucharu Króla i Ligi Mistrzów. I sam siebie pochwalił za decyzję o odejściu. Przyznam, że mi ulżyło. Teraz całą uwagę pragnę skoncentrować na pasjonującej końcówce sezonu. Wierzę, że wyjdziemy z niej zwycięsko, mówił trener. Po środowym remisie wczoraj Real Madryt wygrał 4-1 wyjazdowy mecz z Eibarem z kraju Basków. Dwa pierwsze gole strzelił Benzema, potem Rodriguez i ostatniego Asensio. Największe pochwały komentatorów zdobył centralny rozgrywający Luka Modrić, który przyczynił się do strzelenia 3 bramek. Podczas meczu chorwackiego piłkarza oklaskiwali nawet baskijscy kibice. Dzisiaj zaś komentatorzy madryckiej prasy sportowej pytają, czy na pewno w drużynie potrzebny jest Cristiano, który wczoraj odpoczywał przed rewanżowym meczem z Napoli. Bez Portugalczyka zespół gra lepiej, inaczej, twierdzą niektórzy komentatorzy madryckiej prasy sportowej. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. I jeszcze Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Wisła Orlen Płock PSG 13-14. Ale mecz. Dziękujemy. Trzecia strona medalu za tydzień. Na emocje sportowe zaprosił sponsor programu Marka Brubek. Oficjalny partner techniczny Biegu Piastów. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert.